här ur igen. Från kärleken och från det sätt du tänker dig den. Du går och kommer som det passar dig, men det passar inte mig. Jag backar ur min del från kyss och kyl, och det är bara ditt eget fel. Med andra vill du jag ska del av dig, men det passar inte mig. När du har bjudit på bio, så har det ofta hänt att vi blivit nästan tio med alla andra du känt. Jag backar ur igen från kärleken, men kan ju ändå vara din vän. Och du får gärna gå och vara sur, men jag backar ändå ur. Jag backar ur igen från kärleken och från det sätt du tänker dig den. Du går och kommer som det passar dig, men det passar inte mig. Jag backar ur min del från kyss och kyl, och det är bara ditt eget fel. Med andra vill du jag ska dela dig, men det passar inte mig. God.